Autopromocja. Δε σε θέλουν αχ, δε σ' αντέχουν οι καιροί. Ποιος τον κόσμο αυτό κρατάει, με σκηνή και τον κουνάει. Ποιος τον κόσμο αυτό να λύσει, το μπορεί. Μας βγήκε η τρικυμία μέσα στην εγνατία. Από φόρια μας τραβάνε στα νύχτα. Σαν λάθος να είναι η ρότα, ποιος παίζει με τα φώτα. Κι η φλόρη μας τραβάνε κρεβένα. Nowy rok, nowy miesiąc, nowa strefa rock'n'rolla, wolna od Angola, tylko ten doktor Wiczór, stary. Ο κόσμος και γελάει, να μας τρομάξει πάει. Σαν ξένος μας κοιτάει, εδώ κάτι μου βρωμάει. Μαγκάθος ένα πλάι, ψυχολογία χάει. Και τραγουδά με μέρα νύχτα, λάι, λάι, λάι. Η σκέψη σταματάει και το μυαλό μεθάει. Το πρόσωπο σου βλέπω πια να μου χαμογελάει. Κανείς μας δεν μιλάει και ο χρόνος πια μετράει. Για να την κάνουμε από εδώ. Co ten doktor Wilczur plecie? Wcale nie stary, wcale nie stary doktor Wilczur, tylko doktor Wilczur stara. Stara się dla słuchaczy, jak może. Oj, doktorze Wilczurze, takie pomyłki przejęzyczenia, wykopyrtnięcia na samym początku roku oznaczają, że jak pierwsza audycja, tak wszystkie audycje w tym roku. No to trzeba się nastawić na to, że doktor Wilczur będzie się bardzo intensywnie przejęzyczał. Być może dzisiaj do czwartej nad ranem też tak będzie. Dzisiaj gramy zgodnie, no z czym? No z czym? Z leitmotivem. Oczywiście, chociaż leitmotiv u nas rzecz umowna, ale nie wiem, czy dzisiaj bardzo umowna, bo leitmotiv taki. Było grane w strefie kochanej. Co oznacza, że mamy podsumowanie tego, co zagraliśmy przez cały 2019 rok. No oczywiście, żeby przychylić nieba słuchaczom, tym, którzy między drugą a czwartą w nocy, ze środy na czwartek, no nie mogli słuchać audycji, potem nie mogli sobie odtworzyć tej audycji ze skromnej, drobnej, niepozornej podstrony strefy polskieradio.pl / trójka, / wolna strefa, ale doktor Wilczur nie stary, tylko stara się jak może dla słuchaczy i podsumowuje co rok dla nich, co w danym roku było grane. No to na początek bardzo skocznie było to, wyjaśniamy oczywiście, chociaż dzisiaj doktor Wilczur no, jakoś nie będzie spłacał tego długu lingwistycznego i jakiegokolwiek zaciągniętego wobec społeczeństwa, że tak pięknego na lingwistę stosowanego wykształciło, no bo w końcu nowy rok świątecznie ma być, więc doktor Wilczur też no, ma święto gwoli ścisłości. Powiem, że był to zespół grecki, Koza Mostra, chyba pierwszy przypadek greckiego ska w strefie, bo mimo, że Grecja krajem słonecznym, pogodnym, gorącym, jest to jakieś same tylko mroczne i depresyjne dźwięki do nas z Grecji docierały. Oczywiście cały czas można pisać, jak na przykład Krystian. Tydzień temu, donosi Krystian, zaprezentował pan całkiem niezły zestaw, lecz zabrakło edukacji w temacie ska. No właśnie, dlatego dzisiaj zaczęliśmy zestawem ska. No bo można byłoby zapytać dlaczego. Bo nikt nie wie, co to ska. Bo nikt nie wie, co to ska. A teraz już mam nadzieję wiedzą wszyscy i wiedzą jak do tego skakać. To grecki zestaw na początek w takim razie odhaczamy. To właśnie zadebiutowało w strefie w tym roku. Koza Mostra, Grecja. A teraz z kubki kolejna rzecz, która zadebiutowała i to właśnie dzięki wspomnianemu Krystianowi, który takie coś, o, w takiej książeczce, tutaj Śmierć na harmonii gra, chyba nie doktorowi Wilczurowi. No ale w każdym razie to będzie mały płodozmian wobec tego wesołego ska, które było przed chwilą i to też była nasza premiera i debiut w tym roku z Rosji, grupa Płyć. jeden, ale za to długi utwór, bo czasami u nas ilość przechodzi w jakość. To na marginesie wspomnę, że właściwie to, co graliśmy przez cały rok, a co dzisiaj wspominamy, to bardzo często zawdzięczamy jednej wielkiej, acz patologicznej, bo żyjącej z darów rodzinie strefy rock'n'rolla wolnej od Angola, ponieważ słuchacze pożyczają albo dają już tak, a masz, Wilczurze, graj tam. Tak jak w tym przypadku dzięki Krystianowi, no możemy się dowiedzieć, że jest w Rosji taki zespół Płuc i gra tak jak przed chwilą, bo dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem, było grane w strefie kochanej. W tym roku oczywiście, nie przez ostatnią dekadę i dłużej, bo podsumowujemy 2019. To wszystko było w tym roku, no ale wiadomo, no kto ma czas, werwę, animusz, żeby słuchać audycji między drugą a czwartą w nocy ze środy na czwartek. No to układamy kupkę dźwięków odtwarzanych w tym roku, a dzisiaj przypominanych. Można pisać strefa@polskieradio.pl, no jeśli ktoś czuje się na siłach. A nasza droga, niezastąpiona, czasami nawet najsłuchaczka Basia nigdy nie czuje się zbyt zmęczona, aby pisać do strefy. Skoro planuje pan podsumowania, to może przeliczy pan listele ode mnie i pochwali się, ile ich pan w 2019 otrzymał. Chyba że nie musi pan, bo liczy pan na bieżąco, gdyż każdy listel ode mnie, zwłaszcza taki okraszony fotografiami moich piesków, to dla pana święto. Oczywiście każdy listel osobno czytam i zapisuję w swoich dziennikach. No a przy okazji wychodzi na jaw, jakie to są ilości dziennie, tygodniowo, miesięcznie, rocznie, w związku z czym to ostrzeżenie Wilczura wcale nie jest na wyrost. Skrzynka pełna, nie wysyłaj nic. No dobrze, wracamy w takim razie do naszego leitmotivu dzisiejszego. Było grane w strefie kochanej. Za chwilę też debiut i premiera z tego, a nie, to już nie tego, z minionego roku. Wspomniana właśnie, nie bez kozery, Basia, no też próbuje dołożyć swoją cegiełkę do wielkiego muru strefy rock'n'rolla wolnej od Angola, na przykład podrzucając nam płytę tureckiego zespołu Jacuzzi. Yeah. Beklaman, beklaman. Artık bir şey. Yeniden, yeniden. Vazgeçişler. Tüketen, tüketen. Keşke ben. Her gün ayrı bir şey bilmem. sana göre bir şey yok. Burada sana göre bir şey yok. Burada sana göre bir şey yok. Burada sana göre bir şey yok. Proszę, jaki płodozmian w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. Mieliśmy wcześniej rosyjskich metalowców, a teraz mamy tureckich depeszów. Oj, zachowam sobie tę płytę na taki leitmotiv. Depeszem Rzeszę ucieszę. I zespół Jacuzzi. No tak, dostałem tę płytę pod warunkiem, że poprawnie będę wymawiał nazwę tego tureckiego zespołu Jacuzzi, a nie żadne inne tam angolsko-podobne wymowy. Na okładce Turek z tortem. Na torcie jedna świeczka. No nie wiem, czy to też w kategorii życzeń dla doktora Wilczura, że tylko jeden rok, żeby jeszcze tylko strefa istniała. Ale nie, nie, może ta jedna świeczka oznacza nie jeden rok. Może oznacza, ha, dekadę, a może oznacza jedno stulecie, bo przecież 100 świeczek nie zmieściłoby się na tak małym torcie, który na okładce tej płyty wręcza Turek. No a czy doktor Wilczur no, całe stulecie dałby radę poprowadzić strefę? No myślę, że tak. Kondycja jest, waga w sam raz. Na pewno zębem nadgryź mnie czas, ale nie patrz na gębę, tylko na rap. To w takim razie tureckich depeszy odkładamy na kubkę, a teraz pobieramy z kubki no, takich, można by powiedzieć, nawet wesołych punków z Rumunii. No wiadomo, płodozmian musi być w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, a ponieważ podsumowujemy to, co muzycznie wydarzyło się w strefie w ostatnim roku, no ale oczywiście jest to fragment tego, co się wydarzyło, bo dwie godziny między drugą a czwartą raz w tygodniu, co się rady na czwartek, no nie pozwalają tutaj Wilczurowi rozwinąć skrzydeł, ale jakich skrzydeł przecież Wilczury nie mają skrzydeł. No jakkolwiek w każdym razie, to był debiut i premiera w tym roku. Z Rumunii Ultimo Nivel. Bajane, bajane, ja płatę. jakby falezę. Tak, graliśmy w tym roku debiut i premiera tegoroczna, ale dzisiaj przypominamy, bo mamy taką audycję podsumowującą, co było grane w strefie kochanej. Ultimo Nivel z Rumunii, tak to brzmiało, doktor Wilczur, no nieba przychyla tym słuchaczom, którzy nie słuchali audycji przez cały rok, no, między drugą a czwartą w nocy, no ze środy na czwartek, ale zawsze na przykład można było sobie odsłuchać z naszej skromnej, drobnej, niepozornej podstrony strefy polskieradio.pl /wolna-strefa. Jeśli ktoś nie zapamiętał, to chętnie wolniej powtórzę, ale później, bo na później trzeba sobie zasłużyć. Na tej skromnej podstronie także wszystko, co chcielibyście wiedzieć o tym, co było grane w strefie, chociaż tak naprawdę nawet sam doktor Wilczur nie wie, co tu jest grane. No ale w każdym razie nazwy wykonawców, tytuły utworów, czarno na białym, odpowiednimi alfabetami napisane. Zawsze można pisać do strefy strefa@polskieradio.pl, tak jak na przykład nasz kronikarz strefowy Siwy, który wszystkie te listy utworów z każdej audycji wpisuje w annały i dzienniki strefy, ale dzisiaj będzie miał wolne, bo dzisiaj żadnej premiery, żadnego debiutu, bo dzisiaj podsumowujemy, co było grane w strefie kochanej. Taki mamy dzisiaj leitmotiv, więc no dzisiaj nasz kronikarz strefowy ma wolne. No, bardzo rzadko to się zdarza. No ale mimo, że ma wolne, to pisze, siwy donosi. Mam nadzieję, że podsumowanie roku będzie iście czadowe i wesołe i będę mógł z przytupem zamknąć kroniki za 2019. Zdrowia strefowego i szczególnie odporności na listę lebasi i innych słuchaczek w nowym roku życzę. Kronikarze, no bardzo, bardzo by się przydało. Nie mówię o zdrowiu oczywiście, tylko o tej odporności. To w takim razie trzeba wrócić do głównego nurtu audycji, czyli do muzyki. Tak, no ktoś mógłby się nie zorientować, że jest to audycja muzyczna. No więc jaki styl teraz zagości w naszym podsumowaniu minionego roku? Czy słyszał ktoś kiedykolwiek metal z Indonezji? Nie, ano dlatego, że nie słuchał strefy rock'n'rolla wolnej od Angola, ale dla niego specjalnie podsumowujemy ten ostatni rok, gdzie zagraliśmy z Indonezji zespół Seringai. Zdjęcia Seringai, tak się zwie ten metalowy, jak było słychać, zespół z Indonezji. Przy okazji zdaje się język indonezyjski zagościł w strefie. Przypomnę tym, którzy nie słuchali strefy bardzo długo, ale dla nich właśnie to podsumowanie roku minionego dzisiaj było grane w strefie kochanej, ale zapomnianej. No, w każdym razie Seringai, tak się nazywa ten zespół. Oczywiście będzie wypisany i tak dalej, ale chciałem podkreślić, że ten zestaw z Indonezji też w ramach jednej wielkiej, znaczy patologicznej, bo żyjącej z darów rodziny strefy rock'n'rolla wolnej od Angola, kolejny słuchacz wypożyczył, podesłał, co nie znaczy, że dr Wilczur nic w tej audycji nie robi. No, zaraz będą tego mizerne i nieliczne dobre. Na przykład ten zespół następny, który zabrzmi w strefie, o, to dr Wilczur załatwił od audycji. No i oczywiście od razu to będzie słychać. No niestety. W każdym razie cały czas oczywiście można pisać do audycji strefa @polskieradio.pl. Może ktoś ma wolne akurat w tym czasie. Może wziął sobie dłuższy urlop na nowy rok. O, i będzie miał okazję posłuchać na żywo. Na żywo strefy rock'n'rolla wolnej od Angola, tak jak Marcel, który donosi: pierwszy raz od 108 lat słucham strefy na żywo. No, na żywo to niezły grecz, to zależy na żywo z której strony. Ale o tym cicho, że nie powiem z której strony na żywo. Strefa @polskieradio.pl. No cóż, chwaliłem się, że przecież dr Wilczur też tutaj haruje, załatwiając różne zestawy muzyczne. No i w tym roku też taki zestaw muzyczny wybrzmiał z Łotwy, zespół Ilgi. We'll be right back. pandemieki, ej, pandemieki. Jak po celu zjedadami, ej, zjedadam. Visiem sešiem sirmi zirgi, ej, sirmi zirgi. Visiem zonu cepurytis, ej, cepurytis. Pandemieka, ruci auga, ej, ruci auga. Tyža celia maliňa, i ej, maliňa. Tie izauga, tie ziedeja, ej, tie ziedeja. Zelby tievi ziediniemi, ej, ziediniem. Zespół Ilgi z Łotwy, o, to przynajmniej dr Wilczur załatwił do audycji, co było słychać. Zresztą, no i tutaj każdą pojedynczą sztukę załatwioną do audycji dr Wilczur będzie wymieniał, żeby no, nie było takiego poczucia absolutnie niesłusznego, fałszywego, że dr Wilczur tutaj absolutnie nic nie robi. strefa@polskieradio.pl. Można pisać najlepiej o sprawach ponadczasowych, uniwersalnych, aksjologicznych, transcendentnych, bo nie wiadomo, kiedy to pójdzie, kiedy to nie pójdzie, kiedy słuchacz to usłyszy między drugą a czwartą, no, środy. Na czwartek. W każdym razie też przypominam, no oczywiście, że wszystko będzie wypisane na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl, ukośnik trójka, ukośnik wolna strefa, odpowiednimi alfabetami, z odpowiednimi znakami diakrytycznymi, a w przypadku tego zespołu z Łotwy Ilgi, oj, w czteroliterowej nazwie tego zespołu, oj, dwa naprawdę pokrętne znaki diakrytyczne, o tytułach nie wspominając. Więc to warto zobaczyć na własne oczy. Wszystko będzie wypisane, no gdzieś tak w porze śniadania, ale nie wiem,